burzy, burzy. Czemu mi to sen znów kruszy, kruszy?

znaczyło coś. Chcę się spotkać, czuję, że tak do was tęsknię. Chodź do środka, cały czas masz swoje miejsce. Tak. Chodź do środka, cały czas masz swoje miejsce. Tam jakby co to zło. Jakby co to zło. Chcesz, jakby co to zło. Chcesz, jakby co to. Jakby co to zło. Złapiemy się, bo musimy się spotkać. Uciekło mi coś, wstydziłem się wprost. Urwał nam się kontakt. Cały świat w twoich oczach jest cały świat. Chyba znowu podróżować. Myślę, jak naszym kotom na imię dać. Odkąd tylko powiedziałaś cześć, wow. Kosmos, kosmos. Gasił ktoś. Pa, pa, pa, patrzę i nie mówię nic. Za wielki dla człowieka krok. W środek nocy dzwonisz domofonem. Chociaż nasz kot do klatki piersiowej. Pytam, kto tam, a ty rzucasz tylko ja. Więc otwieram, chociaż mam bałagan. Ale sporo zdążyłem już poukładać. Może reszta nie będzie przeszkadzać. Kosmos, kosmos. Kosmos, kosmos. Tu zaczyna się. Kosmos, kosmos. Kosmos, kosmos. Tu zaczyna się. Patrzysz tak, wokół ciebie kręci się, orbituje cały świat. Prawie mi się kończy tlen, kiedy na mnie patrzysz tak. Wokół ciebie kręci się, orbituje cały świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trupi mam w dech. Trupi mam sen. wdech. Trupi, trupi, mam sen. Trupy, trupy we mnie. Trupy, trupy bez serc. Trzasy na mnie, trupy